الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa katika mwendelezo wa kitabu chetu cha Sheikh Abdusalam As-Suhaimi hafidhahullah, leo katika unwani Ahlu Sunnati wal Jamaa, akiwa Sheikh anaelezea majina ya Ahlu Lhaq, majina ya Ahlul Haq. Jina la kwanza ni Ahlul Sunnah wal Jamaa. Kwa mujibu wa jina hili, itafaa, kwa sababu ni katika majina ya Ahlul Haq, itafaa mtu kujiita sunniyu, itafaa mtu ajiite sunniyu, kwamba anashikamana na manhaji ya Ahlul Sunnah wal Jamaa. Anasema shekhe, hadha lismu, jina hili la Ahli Sunna wal Jamaa, min al-asma'i al-mashhurati, ni katika majina mashhuri, allati urifa biha Ahli Sunna, majina ambayo wamefahamika nayo Ahli Sunna. Hili jina ni mashhuri ambalo wamefahamika nayo Ahli al-Haq, Ahli Sunna wal Jamaa. وهو جزء لكم مقروءا مقرونا بالسنه نجينا هي يتاجوا لجيوا لنفاتانا لنين سنة اجتاجوا أهل السنة والجماعة ينقوبوا أهل وسنة والجماعة فيقال أهل السنة والجماعة ينسمكم أن أهل السنة والجماعة وقد يلزم منفردا ينزلنا لكاتبه نلكتاج ونلكتاج حج يقوله بدياته يعني كتاج وكما من أهل السنة فيقال أهل السنة يكتم أهل السنة ويقال أهل الجماعة لإنسان كتاج أهل الجماعة وهو قليل ما أهل الزمان من شاك من المراكات كانوا قدائمه لكن من المين يبتد أهل السنة أو أهل السنة الجماعة أما أهل الجماعة من مدكات منه والغالب اقترانه بسنة لما المين يبتد إيوة إيفتانا نمين السنة كما أهل السنة والجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله، أنسمى ابن تيمية رحمه الله، فإن السنة حقيقة سنة مقرونة بالجماعة إن فتننا جماعة، يعني سنة إجتاج إن فتننا من جماعة، وسبب أهل السنة نواة وجماعة ni wa moja, kama anna albid'ata maqrunatun bilbid'a bilfurqa, kama ambavyo ahlul bid'a wakitajwa hufuatanishwa na furqa. Ahlus sunna wao wanaokusanya watu katika haqi na katika umoja, wanadhamini anwani ya umoja. بأن السنة تجمع، وسبب السنة إلى كتانا، وأهل البدعة وأهل البدعة نواة وبدعة مقبولة بالفرقة كفتنيش ونفرقة، لأن البدعة تفرق، وسبب بدعة إلى دوانيا إلى دوانيا وات na mfano kwa mabida inayogawanya watu ni kutazama, as-sadru al-awwal, ni kutazama chimbuko la kwanza lililokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wote walikuwa pamoja, lam yahtalifu, hawakutofautiana. Falamma ja'at al-bid'ah farraqa al-muslimin, ilipokuwa imekuja bid'a ikawa imewagawanya Waislamu, wakawa Waislamu ni Shia, wakawa ni makundi, kukawa kuna watu wa haki na kuna sawa, kuna watu wa bid'a ambao ni watu wa nini, wadhaa, ambao ni watu wa batili. Fayuqalu, inasemwa ahadu sunnati wal jamaa kama yuqalu ahadu bid'ati wal furqa. Lazima ahadu sunna wal jamaa, watu wa sunna na watu wa jamaa, kwa sababu wamehifadhi jamaa ya muslimin, lakini pia wamehifadhi kitabu na sunna na hawatoka kitabu na sunna, na hao wakaitwa ni ahadu bid'a kwa sababu wanatumuka katika nini, katika sunna. ومن أسباب تسميتهم بهذا الاسم نسباب يواو أهل السنة قريبا وجنهي أهل السنة والجماعة أنهم قد تميزوا بميزتين فما واو أهل السنة ومميزيكا نكفى مدوكا نميزا به عظيمتين كبوة. Wao wana sifa mbili kubwa wamemaliza nazo, wamepambanuka na sifa kubwa mbili. Alula, sifa ya kwanza, tamassukuhum bi sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hatta saru ahlaha, kule kushikamana kwao na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam mpaka wao wakawa ni watu wa sunna, wakawa ndio wenyewe. Utasikia watu wa sunna kwa sababu wao wameshikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bikhilafi sa'il al-firaqi, kinyume cha mapote mengine. Fahiya tatamassaku bi ara'iha wa ahwa'iha, mapote mengine yanashikamana na rai zake na matamanio yake. Utakuta kila pote lina rai yake, lina matamanio yake. Likishakuwa na rai na matamanio na itikadi batili ambazo zimechomoka katika ardhi, basi wanaanza kuzitafutia dalili ili zionekane zimechomolewa katika Qur'an na Sunna. Kwa hiyo hiyo ndiyo kawaida, itikadi zao zinatokana na rai zao na matamanio yao. Lakini pia wa aqwali qadatiha, pia itikadi zao na manhaji yao zinachomoka katika kauli za wale viongozi wapotelao. Fahiya la tunsabu ila sunna, manhaji yao na itikadi zao havinasibishwi kwenye sunna, vinasibishwa kwa yule yule ambaye ni yule mfasi wa lile kundi, yule mwanzilishi wa lile kundi, kama tulivyotoa jana mifano kwamba kila kundi miongoni mwa makundi utakuta lina kiongozi aliyelianzisha. Jahmiya, wanaye Jahm ibn Safwan ndiye mwanzilishi wa kundi lao. Tablighi, Muhammad ibn Yasir al-Dahlawi ndiye ambaye itikadi zao na mwenendo wao wanapigia katika nani, katika mwenendo wake. إخوان المسلمين سيد كتب حسن البنا ونيل نفسك ولي ونفسك جواه وكنا سلمان العودة ناكنا عائض القرني كنا سفر الخوالي ناوانجينيو وينج سيد محمد العريبي ووش أمو مفتا من هجزاو ونزل سبيشك ووالي والي أمباو ومجسفوك واو. Tofauti na ahlu sunnati wal jamaa, wao kauli zao na itikadi zao na matendo yao wanayanasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. na kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa inma tunsabu ila bid'iha, hawa watu wa bid'a na watu wa makundi itikadi zao zinasibisha kwenye bid'a yake, hivyo zinasibisha kwenye viongozi wa hayo makundi, au wazinasibishe kwa wale wale viongozi wao au kwenye makundi yao, au ila aimatihim au ila afualihim, au zinasibishwa kwenye maimamu wa vikundi au kwenye vile vitendo, kama vile makhawariji wamenasibishwa kwa vitendo vyao vya khuruji, kule kutoka na kule kuondoa amani ya watu, na vile vile kule kumwaga damu za Waislamu na watu wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo wao wakanasibishwa katika vile vitendo ambavyo wao wamefanya, kama taqaddam, kama ilivyotangulia kubainisha katika hilo. Almiza tsania, miza ya pili na siku ya pili ya ahadu sunna wal jamaa waliokuwa nayo, na hiyo sifa haipatikani katika makundi mengine, annahum ahlu aljamaa, kama wao ahlu sunna ni watu wa jamaa, lijtimaihim ala alhaq, kwa sababu ya kukusanyika kwao katika haki, wa adamu tafarruqihim, na kutowatana kwao, wa adamu tafarruqihim, na kutotengana kwao, hawatengani. Yani wao ahlu sunna wakusanyika katika haki, wanakusanyika katika haki, hawakusanyiki ule mkusanyiko ambao wanajitamiu, ambao umejengwa katika kaida ya kwamba najitamiu fihi matafakuna alaihi wa yaadhuru ba'duna ba'dan fihi matakhtalafna fihi. Hawakusanyika katika hii kaida kwamba tukusanyike na tukubaliane, tuwe pamoja katika yale tunayokubaliana na tuoneane udhuru kwa yale tuliyotofautiana. La, tukitofautiana katika yale ambayo tumekubaliana tuko pamoja, katika yale ambayo tumetofautiana tunarudishana katika kitabu cha Allah na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama kusema kwamba ikiwa tumekubaliana tuko pamoja na tukitofautiana tuchukuliane udhuru, la, hii kaida laysa musallama, laysat musallamatan, hii kaida haijasalimika. Katika yale tuliyokubaliana tunakuwa pamoja, na katika yale tuliyotofautiana tunaangalia. Ikiwa ni mambo ambayo katika yale mambo ambayo tumetofautiana, ikiwa ni katika mambo ambayo haivai kuoneana udhuru, ni mambo ambayo ni katika usuli au katika mambo ambayo ni mujmu alaiha, ni mambo ambayo maulama wamekubaliana, lazima turudi katika ijma na lazima turudi katika manhaj. Na ikiwa ni mambo ambayo ni ijtihadia yasughu fiha alkhilaf, fahuna kila mmoja atafanyia kazi kutokana na yale ambayo zile adilla ambazo zile adilla amefikia katika ile natija ya hukumu. Ndio maana katika Uislamu kuna mambo mujma alaiha na kuna mambo ambayo ni nini, ni mukhtalafun fiha. Mambo ambayo ni mujma alaiha lazima tufanyeje, lazima katika mambo hayo hakuna mtu yeyote kutoka, na mambo ambayo ni mukhtalafun fiha tunaulishana kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja anachukua kauli kutokana na yale ambayo yamekiwa. Ama hii kaida ya Sayyid Kutub anataka kwamba ikiwa watu wameacha manhaj salaf kwamba tuwaonee udhuru, la, watu wakiacha manhaj salaf tuwaonee udhuru, lazima waje wafuate manhaj salaf, kwa sababu kuacha kwa manhaj salaf ni kuacha dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kushikamana naye. Kwa hiyo hii miza hii ahlu sunna wao hawatofautiani, hawagawanyiki, bikhilafi alfirqati alukhra, kinyume cha firqa nyingine. Firqa nyingine wao wanatofautiana, fa innahum, hakika wao haya makundi mengine لا يجتمعون على الحق واوها وقتنكوا الحق وإنما يتبعون أهواءهم حيث واو ونفات ما تبنيه فلا حق يجمعهم هون حتى من أوكان وتقول هي كل كنا ووزو نسيل كنا ووزو نسيل كنا ووزو ووزو ومشتمان نسيل كنا وقت كنيني ووقت كنا موجة سيتنا بيه قوام إلي شوى سيتك موجة لازم تهودي كتا من هذه النبوة ترودي كتا من هجي مسلم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف أهل السنة أنا سمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد قلت تعريف أهل السنة أقسم هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أهل السنة نوالي أنباه ونشكمان نستمتع الله نسنة رمتم صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نوانشكمان نيالي أنباه ومقبلين نايو وليه وليه تنقلية ومواندقة مهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوالي وليه وفاتا وويما ثانيا يامو لفيل كتا مسميات أهل السنة والجماعة كتا مدينة يا أهل السنة والجماعة أهل الحق ينقول ومدينة يا أهل الحق من أهل الحديث أهل الحق من أهل الحديث تعال يا ابن تعال خليك هنا أهل الحديث أهل السنة والجماعة أهل الحق هي وليس أهل الحديث أنا سمع شيخ عبد السلام حفظه الله من أسماء أهل ومن الأسماء من الأسماء التي يسمى بها أهل السنة والجماعة أهل الحديث ميونغوني ممدينة أمبايو ونيت ونايو أهل السنة والجماعة لأهل الحديث ونيت أهل الحديث من الأسماء التي يسمى فيها أهل السنة والجماعة أهل الحديث ميونغوني ممدينة أمبايو ونيت ونايو أهل السنة والجماعة لأهل الحديث وهذا يجد كثيرا في كلام كثير من الأئمة نجنهيلي لنكوج مرنينج كتك منينو يويني كتك ميمام كشيخ الإسلام ابن تيمية كما شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم قبله وبعده نعم جنيه كتك أهل العلم قبل ياكل وبعد ياكل يذكرون أهل الحديث هو من وتاج أهل الحديث وأهل السنة نهو وتاج أهل السنة مبينين إعتقادهم هو تاج حد يقول وجب مبينيش إعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين هو هو تفوتيه قاتل مصطلح منه نمصطلح وأهل السنة نمصطلح وأهل الحديث ونوانا كما نوات وموجة أهل السنة ديو أهل الحديث فهذا الإمام الصابوني يقول في عقيدته أنا سمع هو الإمام الصابوني الشافعي رحمه الله قد كيتخلياك قد كأخلياك عقيدة أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث أو عقيدة أهل السنة أصحاب الحديث عقيدة أهل السنة عموني أصحاب الحديث أنا سمع إن أصحاب الحديث حقيقة أصحاب الحديث والحديث المتمسكين بالكتاب والسنة أمباو ونشتمان نكتبنا سنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم الله سبحانه وتعالى أويفاد واليقوبة نوريهم أويفاد واليقوبة حي نوريهم واليقوبة هو أهل الحديث أهل السنة يشهدون لله تعالى بالوحدانية ولم يهدري الله سبحانه وتعالى kwamba yeye ni mbweke wa Rasul sallallahu alayhi wasallam bin risalati wan nubuwa, na vile vile wanamshuhudia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa risala, kwa utume wa nubuwa na unabii. Ila anqad akaendelea mpaka akasema, akiwa anawataja ahli sunna jamaa, akasema wa qad a'adha Allah ahli sunnati min at-tahdid wa at-takyif wa at-tashbih. Allah subhanahu wa ta'ala amewaepusha ahli sunna jamaa kutokana na tahrif, kubadilisha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, wa at-takyif na kuletea namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wa at-tashbih na vile vile kushabihisha na kufananisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manna alayhim bit-ta'rif wa at-tafhim, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa neema ahadu sunnati wal jamaa bit-ta'rif, wakawa wameyafahamu majina ya Allah na sifa zake, wakawa na alama ya kufahamu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Pia wakawa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa alama ya kushikamana na haki. Pia watafhimi, pia Allah akawapa neema ya kuwafahamisha haki, akawa amewafahamisha haki haithu dhakara lil umma, bali ambapo Allah subhanahu wa ta'ala tayyib. Kwa hiyo akawa amewafahamisha Allah subhanahu wa ta'ala wa tafhim ay fahamahum alhaqa wa 'arrafahum bihi, akawa amewafahamisha haqqi na akawa amewafahamisha hiyo haqqi. Tayyib, kisha hapa maneno ya al-Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala alipotaja muradi wa shekhe kuyataja maneno ya As-Sabuni rahimahullah ni kwamba ametaja katika maneno yake mustalaha mbili, mustalaha wa ahli sunnati wal jamaa na mustalaha wa ahli al hadith. Kwa hiyo akawa ametaja hii mustalaha mbili, kwamba ahli sunna wanaitwa ahli sunna, lakini pia wanaitwa nani? Ahlu al hadith. Wa yaqulu shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah madhhabu salaf ahli al hadith, مذهب السلف اهل الحديث والسنه والجماعه. اقصد مذهب السلف لمذهب اهل الحديث لمذهب اهل السنه والجماعه. هذا شيخ الاسلام ابن تيميه اكوا متاد مصطلح اثنين، مصطلح اهل الحديث ومنها هو مصطلح ناني ني اهل السنه والجماعه. فالمراد باهل الحديث في كتب عقائد السلف، مراد اهل الحديث قد كتبوا باعتقادي katika mtumbi wa salaf hum ahlu sunnah, ni ahlu sunnah. Yakulu Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema katika hilo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadith, na sisi atukusudi ahlu al-hadith al-muqsirin ala sama'ihi, wale ambao wamefupilizika katika kusikiliza hadith. Hatukusudi ahlul hadith wale ambao wametakhasas, ambao wamehusikana na kuzisikiliza hadithi au kitabatihi wa riwayatihi, au wale ambao wamefukilizika katika kuziandika na kuzipokea. Bali nani bihim, bali maksudio yetu kwa ahlul hadithi kullu man kana ahaqqa bihifdhihi, tunakusudia ahlul hadith kila yule ambaye ana haki ya kuihifadhi, wa maarifatihi na kuijua, wa fahmihi na kuifahamu, dhahiran wa batina, kwa dhahiri na kwa batini, kwa dhahiri na kwa ndani, wattibaihi batinan wa dhahira, na kuzifata hadithi kwa dhahiri na kwa batini, kwa ndani na kwa dhahiri. Wa kadhalika ahlul Qur'an, na vile vile ndio maana tunapokuwa tunaimanisha ahlul Qur'an. Kwa hivyo kusema ahlul Qur'an na ahlul hadith mradi wake ni kila yoyote ambaye imma anazihifadhi hizo hadithi au amezifahamu hadithi kwa ndani na kwa uwazi, na vile vile mwenye kuzipata hadithi. Kwa hiyo yoyote yule ambaye akiiona hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasemaje, akawa ameifuata na akafuata muktadha wake, basi mtu huyu anaitwa ahlul hadith na mtu huyu anaitwa nani? Ahlul Qur'an. Hayo ndio maneno ya Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah rahimahullah. Kisha miongoni mwa mustalah za ahli al-haq, miongoni mwa majini ya watu wa haq, as-salafiyun ni al-athariyah au ahlu al-athar, ni al-athariyah wenye kujinasibisha na athar. Al-athariyah yani mtu akasema ana athari au ahlu al-athar, watu wa athar. Kwa maana mtu anasema ana athariyun salafiyun sunniyun, ana athariyun sunniyun salafiyun. Wa hadha al-ismu, hili jina la athari au ahlu al-athar, naam yutliquhu kathirun min ahli al-ilmi, hulitaja wengi katika watu wa elimu. Wa yuriduna bihi ahla sunnati wal hadith, wanalitamka na wanataka mradi wake na maana yake ahlu sunnati wal hadith. Qala ibn abi hatim ar-razi rahimahullah, anasema ibn abi hatim ar-razi rahimahullah, madhhabna wa ikhtiyaruna, madhhabu yetu na chaguzi yetu, madhhabna wa ikhtiyaruna, madhhabu yetu na ikhtiyari yetu, mambo yetu tuliyo yachagua, ittiba'u rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ashabihi wa tabi'in, na masahaba wake na matabi'in, watamassuku bimadhhabi ahli al-athar, na kushikamana na madhhabi ya watu wa athar, mithlu abi abdillah ahmad ibn hanbal, mfano abu abdillah ahmad ibn hanbal rahmatullah ta'ala alayhi wa ridwanuhu. Qala fi mawdhi'in akhar, amesema katika sehemu nyingine, wa alamatu ahli al-bid'i, na alama za watu wa bid'a, alwaqi'atu fi ahli al-athar, ni kuwatusi na kuwatukana watu athar. Kwa maana akathibitisha neno athar kwamba ni neno ambalo linawahusu ahlu sunnati wal jamaa. Kwa hiyo mtu akiwatukana ahlu al-athar ni miongoni mwa alama za watu wa bid'a. Wa alamatu zanadiqa, na alama za mazindiki, tasmiyatuhum ahla sunnati hashawiyatan, ni kuwaita ahlu sunna kwamba wao ni watu wa hovyo, ni watu wasiotegemewa, ni wadhullan, ni watu madhalili, watu wasiotegemewa rai zao. Wa alamatu alqadariyah, na alama ya qadariya, watu wanaopinga qadar, tasmiyatuhum ahla al-athari mujbira, ni kule kuwaita watu wa athari kwamba wao ni mujbira, kwamba wao wanawateza nguvu watu kwamba wawe chini ya ikhtiyari ya Allah, kwa sababu watu wa qadari, qadariya wanaopinga qadari ya Allah, wanaona kwamba wanadamu wana ikhtiyari yao na wanaomba vitendo vyao, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana katika ikhtiyari ya mtu kitu chochote. Tufanyie napo hao watu ambao wanapinga nini? Wanapinga qadar. Wanasema af'alu al-ibadi makhluqatun yuqiba lil-ibad, kama vitendo vya waja vinaombwa na waja wenyewe. Kwa hiyo sisi tunaposema kwamba vitendo vya waja vinaombwa na Allah, wanatuona kwamba sisi ahli sunna jamaa tumekuwa ni nini? Ni mujbira. Tumefahamu ndio kwa dhaa. Naam, wa alamatu al-murji'ah, na alama ya murji'ah, tasmiyatuhum ahla sunnah, ni kule kuwaita ahlu sunnah mukhalifatan wa nuksaniyah, wanawaita kama ni watu wa kuhalifu na ni watu wenye mapungufu. Wa alamatu rafidha, na alama ya rafidha mashia, tasiyatuhum aada sunna nasiba, ni kule kuwaida aada sunna kwamba wao ni maadui wa ahlul bait, nasiba kwamba wao ni maadui wa ahlul bait. Kwa hiyo mnadi wa maneno ya Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ni baada alipotaja wa alama za ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli madha al-athar, kama ahli al-athar ambao ni nani? Ni ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo akataja katika maneno yake silaha ngapi? Mbili, akataja ahli al-athar na akataja nini? Ahli madha? Ahli sunnah. Warada dhalika fi kalami kathiri min al-a'imma, limetibidi hayo katika maneno mengi ya ahli mengi ya maimamu, imethibiti hilo, yani neno la al-athariya katika maneno ya maimamu waliokuwa wengi, mithal Abi Nasr as-Sajri, mfano Abu Nasr as-Sajri wa Ibn Taymiyyah rahimahullah wa Safarini wa ghairihim min ahli al-ilmi, na wengineo katika watu wa elimu. Wasumu bidhalika nisbatan ila al-athar, ahlu sunna al-jamaa wameitwa athariya, wameitwa athariya au wameitwa ahlu al-athar kwa sababu ya kujinasibisha kwenye athari za mtume na masahaba. Wa fi istilahi, na katika istilah, al-atharu muradifu lilhadith, athar inaendana na hadithi katika maana. Al-athar maana yake ni nini? Ni alhadith. Yani nakuja neno athar na mradi wake inakuwa ni nini? Ni hadith. Wa yutlaqu ghaliban fi kalami sahaba, na ghalib mara nyingi al-athar ikitajwa mradi wake ni maneno ya nani? Ni maneno ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Lakini ahyana ukhra huwa al-athar kama limtaja ulama kwamba al-athar yutlaqu ala madha? Ala al-marfu'i wal-mawqufi, hutajwa na maana yake kawa yanakusudiwa maneno ya mtume almarfu' wal mawquf, na maneno ya nini? Maneno ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini fil ghalib huwa mradi wake ni nini? Ni maneno ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ahyana huwa hata katika maneno ya tabiin, wanaweza kusema kwamba hii ni athari ya nani? Ya Sa'id ibn Musayyab, hii ni athari ya kadha. Vile vile katika baadhi ya tabiina utaja hivyo, wallahu ta'ala a'lam. Wa maana ahli al-athari kama yaqulu Safarini, na maana ya ahli al-athari kama anavyosema Safarini, anasema ay alladhina innama ya'khudhuna qa'idahum ay aqidatahum min al-ma'thuri 'anillah jalla ja'nu. Na ahlul athar maana yake amesema al-imam Safarini rahimahullahu ta'ala ni wale ambao si vinginevyo hawatukui itikadi yao isipokuwa innama yakhudhuna aqidatahum min al-ma'thuri, si vinginevyo isipokuwa wao huchukua itikadi yao katika yale yaliyoathiriwa anillah, yaliyochukuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla sha'nuhu fi kitabi, katika kitabu chake au fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam au katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam au ma thabata wa sahha an as-salaf as-salih, au yale ambayo yamethibiti na yakatii toka wao waliotangulia min as-sahaba al-kiram, toka masahaba watukufu والتابعين لهم الفخام والتابعين لهم الفخام نا تابعين ولي وفات مصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ambao ni wema ambao ni wa hali ya juu alfikham ni wale wa hali ya juu naona wale ambao wana vyo vya juu wa hadha bi maana ahli sunna fi islah as-salafi na hii ndio maana ahli sunna katika matamshi ya wema waliotangulia, wakitamka neno salaf wakaliacha, mradi wake unakuwa ndo huu, kuwafuata masahaba, kufuata Qur'an, sunna, masahaba na wale waliofuata masahaba kwa wema. Rabi'an, الفرقة الناجية الفرقة الناجية أهل السنة الجماعة أهل الحق وينيتوا الفرقة الناجية كيكوندي تيني كوكولي وانا موتو أي الناجية من النار تيني كوكولي وانا موتو حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم فلأمابو ثم صلى الله عليه وسلم كيكونديت أليكيشوموا لما ذكر الفرقة ألبقوا مثل ما كوندي يوتي وأنها في النار نقوم يوتي ما كوندي تنجي موتوني وقال كلها في النار إلا واحدة أقسم يوتي تنجي موتوني سبقوا كوني موجة يعني ليست في النار kama kundi moja halitoingia motoni. Mtume akauliza hilo kundi ambalo halitoingia motoni ni kundi gani? Akasema hiya makanat ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Kundi ambalo halitoingia motoni ni lile ambalo litashikamana na yale ambayo nimeshikamana nayo mimi na masahaba wangu. Hii ndio kundi ambalo ni fitna tunajia. Na hakuna kuni ambalo linashikamana na yale aliyoyashikamana nayo mtume na masahaba wake isipokuwa masalafi. Hiyo ni walillahi alhamdu, hii ni neema kwa as-salafiyun kwamba wao wanashikamana na mwenendo wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Anaendelea anasema, angalia katika chini huko hadithi katika rakam 4 akhadha min qawli sallallahu alayhi wasallam fi hadith al-istiraq, ikiwa anachukua katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ni hadithi al-istiraq, al-istiraq al-umam wal umma, kama umma utagawanyika, wa inna ummati tatafariqu ala 73 firqa, hakika umma wangu utagawanyika kwenye makundi 73, kulluha fil nar illa wahida, yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja, wa hiya al-jamaa, nalo kundi hilo ni jamaa, wa fi riwayati al-ukhra, na kwenye riwaya nyingine, ma ana alayhi wa ashabi, kundi kundi ambalo litaokoka na moto ni nini? Ambalo litakuwa limeshikamana na yale niliyoshikamana mimi na masahaba wangu. Qala ash-shaykh Hafidh al-Hakimi fi ma'arij al-qabul, amesema شهاب الحكم كتب معاذ القبول وقد أخبر الصادق المصدوق أمد وقباري مكويلي مويني كسالكيوا مكويلي مويني كسالكيوا ثم صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية فما فرقة لن يكوكوك نموتو هم من كان على مثل ما أنا هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه. نريدي كوني أمبالو لتقوى كتنفان ويالي أليك وانا يمتوم صلى الله عليه وسلم نام صحبواتي. فيكوني أمبالو نتكمانا نمو ندو أمتوم نمو صحبا نريدي كوني لتخلوكوك نموتو أمبالو نيني الفرقة النادية. خامسا الطائفة المنصورة الطائفة المنصورة كيكون دي تين يكون سريوة يعني أهل السنة الجماعة ووني الطائفة المنصورة نيكون دي تين يكون سريوة الله أنا كنصور فليك كتوكانا نبتين بمالوي هذا دنياني الله سبحانه وتعالى نكنصور فليك kutokana na moto wa jahannam يوم القيامه. Pia angalia as-salafiyun salafu salih, Allah katika kuwanusuru kama wao ni as-saifatu mansura, unawakuta wao wana nini? Ile itminan na sakinatul qalbi, wanakuwa na ule utulivu wa moyo. Naam, unaweza kumkuta salafi maskini hana kitu, naam hana kitu, lakini unakuta moyo wake yaifuataa umetulizana, ametulia. Kwa nini? Kwa sababu hiyo sakina waliteremshiwa nani? Masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye kwa kuwa anafuata msimamo wa masahaba, vile vile anapewa hivyo hivyo hiyo sakina. Wa anzala as-sakinata alayhim fa asabahum fathan qariba au asabahum fathan qariba, hakala bil waw. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mashaba mtume aliwateremshia sakina, lakini pia akawa amewalipa fati ambayo ni kubwa, akawanusuru katika vita ya Badr. Akawanusuru kutokana nini? Akawanusuru katika nini? Katika vita ya Fathi Makka akawapa nusra kutokana na maadui. Hiyo vile hata salafi anajikuta na sakina. Kwa nini? Kwa sababu ya kushikamana na mwenendo wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili linaonekana halihitaji dalili kwa kila salafi ambaye ameshikamana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa at-taifa al-mansura, anasema Sheikh Abdul Salam al-Suhaimi hafidhahu Allah, wa hadhihi at-tasmiya na jina hili maakhudhatun min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, limechukuliwa katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi al-Mughira ibn Shu'bah, katika hadithi ya Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu aliposema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina, hawatoacha kuwa, la tazalu ta'ifatun, halitoacha kuwa kundi, min ummati, katika umma wangu, zahirin, hali ya kuwa ni wenye kudhihiri, hatta yaatiyahum amrullah, mpaka iwajie jambo la Allah, yani hatta taqruba alqiyama, amrullah hatta taqruba alqiyama. Na mradi wa amru Allah hapa ni kwamba ni kukaribia kiyama. Kwa nini tumetafsiri kwa maana ya kukaribia kiyama? Kwa sababu al-qiyama la taquma ala as-salihin. Kiyama hakisimami kwa watu wema. Wa innama taquma ala shirari al-khalq. Hakika si vinginevyo kiyama kinasimama kwa watu shari. Naam. Kitakapokaribia kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atatuma upepo ambao unanukia miski, unanukia vizuri, utamungia kila mu'min, kisha mu'min atakufa kwa huo upepo, watabakia shiraru al-khalq, na hao kiyama kitawasimamia. Baada mtu anaamka anaona kiyama hicho kinasimama. Tumevamia nabii kwa nasalu Allah azza wa jalla husna al-khatima. Kwa hiyo kiyama kitasimama kwa shiraru an-nas, hawa watakao kuwepo ahlul khair katika hizo zama za mwisho, utawajia upepo utawafisha, tumitu ummeida, utawafisha huo upepo ambao utakuwa unanukia vizuri, watabakia shiarul khalq, kisha kiyama kitawasimamia. Kwa hiyo hapa tumesema hatta yaati amrullah ay hatta taqruba alqiyama, mpaka ikaribie kiyama. Ili amri ya Allah ikaribie kiyama, wao wanaondoka ahlul khair, wanabakia shiarul khalq, ndio hao ambao kiyama kinawasimamia. Kwa hiyo wahum wahirun, itawajia amri ya Allah kwamba watakufa, hiyo kitakapokaribia kiyama wao watakufa, hawa hadi ya kuwa wamedhihiri. Na imekuja katika riwaya ambayo imebainisha zaidi ikasema, la tazalu dha'ifatun min ummati ala alhaqi mansuratan, hawato watahalika watakuwa kundi katika umma wangu ni lenye kunusuriwa, tena la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum, hatu wazuru yule ambaye amewakhalif au akajifananiza nao akakosa kuwanusuru. Mtu akajifanya ni salafi mkawa naye, kisha baadaye baada ya muda tumefahamia naye kwanza mkapata matatizo nyinyi masalafi, alikuwa ajifananisha na nyinyi akakataa kuwanusuru, hatu wazuru, hatu wazuru, atakunusuruni Allah subhanahu wa ta'ala, liannakum tansurunahu, kwa sababu nini mnamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, falayansuranna Allah man yansuruhu, Allah subhanahu wa ta'ala atamnusuru kwa hakika yule mwenye kunusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na akbaru nusra, na kubwa ya nusra ya kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, nusratu kitabihi wa sunnatu rasulihi, nusratu kitabihi wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa manhaj ashabi nabiyhi alayhi salatu wa salam ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Nusra iliyokuwa kubwa ya kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kunusuru kitabu chake, kunusuru sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam mtume wake, na kunusuru manhaj ya masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo hapo masalafi ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa anawanusuru. Sadisan, as-salafiyya au as-salafiyun, watu wa haki wanaitwa salafiyya na wanaitwa as-salafiyun, wanaitwa masalaf nisbatan lis-salaf, wakiwa wanajinasibisha kwa salaf. Wasalaf bil lugha, na salaf katika lugha jam'u salifin, ni jam'u ya neno salifin. Wasalifu almutaqaddim, na salif ni ile aliyetangulia. Wasalafu aljama'atu almutaqaddimun, na salaf ni watu waliotangulia. Waminhu qawluhu sallallahu alayhi wa minhu qawluhu 'azza wa jalla, na katika hilo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja neno salaf akiwa anakusudia wale waliotangulia, akasema faja'alnahum salafan wa mathalan lil-akhirin, tumewajalia wale kama ni salaf wametangulia wakiwa ni mfano na ni kigezo cha wale watakaokuja baadaye, ni kigezo cha wale watakaokuja baada yao. Hal al-Baghawi fi tafsiriha, amekuja ametaja al-Imam al-Baghawi rahimahullah katika kutafsiri hii aya, akasema was-salaf, na neno salaf man taqaddama min al-aba'i, ni yule aliyotangulia katika mababa. Allah subhanahu wa ta'ala akaitafsiri akasema faja'alnahum mutaqaddimin, faja'alnahum mutaqaddimin, akasema faja'alnahum salafan ay faja'alnahum mutaqaddimin, tukawajalia wao kama wametangulia. Wa mathalan lil akhirin ay liyata'ib bihim al akhirin al akhirun, wa mathalan lil akhirin ay liyata'ib bihim al akhirun al akhirun, ili wapate kuwaidhika nao watakaokuja baadaye. Kwa maana wao waangalie kwamba yale waliyopata yaliyowapata watu wa zamani katika madhambi, basi wasio kayafata wawaidhike na hayo. Tumefahamia na yapata. Naam. Waqala ibn al-Athir, waqala ibn al-Athir, amesema ibn al-Athir salaf, salaful insani, salaful insani, salaf wa mtu. Ukisema fulani ni salafi wa fulani, fulani kamtangulia fulani. Man taqaddamahu bil maut, ni yule aliyemtangulia kwa kufa. Min abaihi wa dhawi qarabatihi, katika mababa zake na wale watu wake wa karibu. Wa lihadha sumiya sadru alawwal min at-tabi'in, na kwa sababu hiyo wameitwa chunguko la kwanza katika tabi'in as-salaf as-salih, wameita salaf as-salih. Hadha fi al-lugha, hii ni katika lugha. Amma fi al-istilah, ama katika sheria, faman maqsud bi salaf as-salih, ni nini maksudio ya salaf as-salih? Wa ma manhajuhum fi al-aqida, na nini manhaji yao katika aqida? Wa ma abrad sifat manhajihim, na nini nini sifa zao zilizodhihiri na manhaji yao? Ma abrad sifatihim, nini dhahiri ya sifa zao? Ma manhaj sifat manhajihim, nini dhahiri ya sifa ya manhaji yao? Hadha ma sanu'arifuhu insha Allah, anasema Shekhe Abdus Salam Suhaimi hafidhahullah, anasema haya ndiyo ambayo tutakayozungumzia insha Allah fi durusi taliya, katika darasa zitakazofuatia. Wallahu ta'ala a'lam. Yu'adhdhan thumma nuwafil.